разу були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. А я ще раз нагадаю, що цілком текст ягоних відказів можна знайти на адресі в інтернеті свобода.org. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві наша експертиза на тему російсько-українського газового конфлікту. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. З нагоди свята Роства Христового до православних вернікаў звернуліся патріарші екзаркусія Беларусі митрополит Менскі і Слуцкі Філарет і епіскоп Наваградскі і паўночноамерыканскі Беларускай автокефальнай православнай царквы Святаслав Логін. Американского громадянина Эммануила Зельцера у Могилевской колонии оглядела группа лекаров у складе незалежного доктора США и медиков из Беларуси. Лекары подтвердили, что Зельцеру потребное лечение. Активисты предпринимательского руху, незадоволенные новыми умовами працы, рыхтуют новые протесты. У Барановичах акция протесту призначенная на 12 студеня. Рыжицкий райвыконкам с третьего разу зарегистровал районную организацию Незалежного Белорусского профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости. Газовый кризис помеж Россией и Украиной почал отбиваться на энергетичной безопасности Европы. Поставки российского газу праз Украины спыненные принамсі у 10 европейских краинов. Открый свободу в интернете. Самые острые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. А зараз на шарзе экспертиза свободы. Працягваецца газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. У чым сутнасць гэтага канфлікту, чаму краіны не могуць дамовіцца? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядомая цана газу для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Расійска-украінскі газавы канфлікт усё больш набывае палітыка-прапагандысцкі характар, ператвараецца ў інфармацыйную вайну. Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў хлусні, праблема не вырашаецца, церпяць еўрапейскія спажыўцы. Дык у чым сутнасць канфлікту? Чаму краіны не могуць дамовіцца? І ці сапраўды Украіна крадзе расійскі газ, які ідзе праз яе тэрыторыю ў Еўропу? Спадарня Манёнак. Сутнасць гэтага канфлікту ў тым, што бакі пакуль што не дамовіліся аб умовах стаўкі прыроднага газа праз Украіну. Справа ў тым, што ў адрозненні ад Беларусі, з якой у «Газпрама» падпісаны доўгатэрміновы кантракт на пастаўку прыроднага газу, да 2011 года Украіна працавала па гадавых кантрактах. У мінулым годзе прэм'еры Украіны і Расіі дамовіліся аб тым, што Украіна таксама пярэдзе на доўгатэрміновыя кантракты і паступова будзе пераходзіць на еўрапейскі кошт прыроднага газу і мінус транспартныя выдаткі. Меркавалася, што гэта адбудзецца на працягу 3 гадоў паступова. І быў падпісаны, дарэчы, мемарандум аб тым, што Украіна пераходзіць на еўрапейскія кошты з 2009 года. Але ж напрыканцы мінулого году і на пачатку гэтага стала відавочна, што бакі не могуць узгадніць тэхнічныя моманты вось гэтага пераходу. Справа выглядае прыкладна такім чынам. Расія прапанавала Украіне атрымоўваць прыродны газ па $250 за 1000 кубаметраў. Сапраўды, вось гэты кошт, калі разгледжваць сітуацыю еўрапейскую, у 2009 годзе сярэдні кошт прыроднага газу для еўрапейскіх спажыўцоў будзе $280. Зыходзячы з гэтага, трэба разумець, што Украіне прапанавалі еўрапейскі кошт. У мемарандуме, які быў падпісаны паміж прэм'ерамі, ішла размова аб тым, што калі падвышаецца кошт прыроднага газу для краіны, то таксама падвышаецца кошт транзіту. Але ж калі расійскі бок прапанаваў Украіне $250, то меркавалася, што кошт транзіту застанецца мінулым $1.6 за перапампоўванне газу 1000 кубоў на 100 кіламетраў. Украіна лічыць, што зыходзячы з падвышэння кошту да $250, транзіт павінен складаць 2,2 0,5 даляра. Расійскі бок з гэтым не пагаджаецца, і таму гэты канфлікт узнік. Так Украіна крадзе расійскі газ ці не? Таму што тут супярэчлівыя такі. Вы ставіце пытанне так робам. Учора Верховны суд Украіны прымаў рашэнне аб тым, што Расія не можа транзітаваць газ праз тэрыторыю Украіны менавіта па тых тарыфных ставках. Тарыфныя ставкі трэба перагледзець. Ці правильно я зразумеў, што ў такім выпадку Украіна забірае кантрабандны расійскі газ, які ідзе па тэрыторыі Украіны незаконна, гледзячы украінскага? Згодна з расійскімі дадзенымі, з 2 па 5 студзеня Украіна не дапаставіла еўрапейскім спажыўцам прыкладна 65 мільёнаў кубаметраў прыроднага газу. Цяжка лічыць, гэта прыродны газ, які сапраўды Украіна спажыла, адабрала. Ці то гэта тэхнічны газ, а спецыялісты добра ведаюць, што калі ёсць транзіт, вялікі апроз краіну транзітуецца 80% расійскага прыроднага экспартнага газу, то патрабуецца тэхнічны газ для таго, каб забяспечыць гэты транзіт. Магчыма, гэта тэхнічны газ. Я не магу выключыць, што магчыма, адборка газа адбываецца. Украіна здабывае 20 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. У газасховішчах таксама яна павялічыла запасы. І нават учора спадар Міллер на сустрэчы з Пуціным казаў, што не павінна ўзнікнуць ва Украіны цяпер праблем для забеспячэння ўнутраных спажыўцоў. Цікава тое, што расійскі бок чамусьці акцэнтуе ўвагу на тое, што Украіна не сплаціла доўг за 2008 год за пастаўку газа. Менавіта гэта з'яўляецца галоўнай прычынай адключэння газу. Спадар Коктыш, а якая ваша версія, у чым прычыны гэтага канфлікту? Па першую чаргу я бачу ў гэтым канфлікце ўнутры украінскія прычыны. Справа ў тым, што па Украіне сусветны крызіс ударыў ужо вельмі моцна, грыўна згубіла палову свае вагі. Пытанне ўжо аб тым, што фактычна Украіна знаходзіцца на грані дэфолту, пытанне, ці то ўлада скажа, што я сама давяла вас да дэфолту, ці то скажа, што гэта вось Расія давяла нас да дэфолту. Справа ў тым, хто будзе за гэта адказваць. Ющенка імкнецца ўзлажыць адказнасць адным чохам на Юлію Тимошенко абвінаваціць у крызе яе Расію. І так яно будзе трасціся, бо гэта якраз той выпадак, калі ключы ад канфлікту ў гэты раз знаходзіцца насамрэч не ў Маскве, а ў Кіеве. Гэта тая спецыфіка сітуацыі, што мы сёння маем. Сапраўды, праблема ўнутрыпалітычная ў краіне ёсць, але ж трэба заўважыць, што спадар Ющенка і Тимошенко, яны займаюць салідарную пазіцыю па газаваму пытанню, і не трэба, мне здаецца, блытаць гэтае пытанне, канфлікты ўнутраныя, і з праблемамі, з дамовамі па пастаўках прыроднага газу ў краіну. Хацела б яшчэ заўважыць тое, што вось гэты доўг, 1650 мільёнаў, якая называецца, гэта прадмет для гандлю і, магчыма, судовых спрэчак таксама, таму што Газпрам абвінавачвае украінскі бок аб тым, што яны не даплацілі, а Украіна кажа аб тым, што каб перапампаваць гэты аб'ём, патрэбна дадатковыя грашовыя затраты. То бок украінскі бок не прызнае гэтага доўга. Ён хоча разабрацца, што за прырода гэтага доўга. Магчыма, гэта будзе залічана ў кошт таго, што перапампоўваюцца дадатковыя аб'ёмы прыроднага газу па новых коштах. Я просто нагадал только одну рыч. Калі напередані Нового года украинская делегация была у Москве, и калі пытання стало, что махчима 250 доляров за 1000 кубов, махчима и не гінші заступки, высветлилося, что украинская делегация просто не имела повномоцтва подписывать какие бы то ни было контракты. А гэта як раз таки чистая политика. Прислать делегацию, якая не мае повномоцтва, гэта політичне рішення, а лишь, конечно, не економічне. Выслухайце перадачу «Эксперты за свабоды». Расійска-украінскі газавы канфлікт і яго наступствы для Беларусі абмяркоўваюць эканамічная глядальніца газеты «Беларусы» рынак Таццяна Манёнак і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Расійска-украінскі газавы канфлікт ужо рэальна ўплывае на Беларусь. Транзыт газа праз беларускую тэрыторыю павялічыўся на 25%. Ці можна сапраўды такім чынам кампенсаваць страты еўрапейскім спажыўцам? І ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзыту? Спадар Неманёнак. Кампенсаваць такім чынам немагчыма. Трэба мець на ўвазе, што не толькі праз Беларусь павялічыўся транзыт, а праз газапровад блакітная плынь таксама Газпрам адцягвае прыродны газ з сваіх газасховішчаў, якія размешчаны на еўрапейскай тэрыторыі. Што тычыцца Беларусі, прапагандысцкі так вось гучыць, што 25 мільёнаў кубаметраў у суткі падвышаны транзіт, але ж праз беларускую газатранспартную сістэму павялічаны транзіт толькі на 6 мільёнаў кубаў, а 20 мільёнаў кубаў гэта праз газаправод і малая Еўропа. Гэта ўласнасць Газпрама. Беларускі бок выконвае толькі аператарскія функцыі. Там даволі нізкая аплата за аператарскія функцыі. Таму казаць сур'ёзна, што Беларусь вельмі шмат тут заробіць на гэтым, я не думаю. Гаспадар Коктышавы, як мяркуеце, ці шмат выйграе Беларусь ад гэтага расійска-украінскага газавага канфлікту? Беларусь ўжо выйграла, яна выйграла нейкія часовыя, але ж на гэты час даволі важкія палітычныя бонусы. У першую чаргу палітычныя, а не эканамічныя. Заўжды Масква не можа дазволіць сабе псаваць адносіны адразу з абедзвюма краінамі, адразу і з Украінай, і з Беларусю. Таму праблемы з Украінай заўжды азначалі нейкія бонусы для Беларусі. Але мне здаецца, што нейкай стратэгічнай задумкі, як гэтыя палітычныя бонусы можна было б неяк канвертаваць у стратэгічныя пазіцыі Беларусі, пакуль такіх захадаў няма і не бачна. І не думаю, ці ўвогуле ставіцца такое пытанне ці не. На сёння Беларусь не зможа прапанаваць той жа Расіі нейкую альтэрнатыву для паўночнай плыні. Беларусь не здолее прапанаваць нейкія іншыя альтэрнатывы, так што мы аб часовым выйгрышы можам казаць, але, на жаль, не больш за тое. Контракт об ценах на газ для Беларуси на 2009 год так досюль и не подписаны. Газ идзе и по якой цене неведомо. И нема ніякага публичного конфликту, припынение поставок. Лукашенко наприкінці минулого года выступил с цікавими заявами. И он сказал, что цена на газ будет прикладно такая ж, як и в 2008 годе. А тягом года она упаде в 2-3 разы. Але, як шмат разов означали официальные особы, поводле формулы, цена на газ для Беларуси не может менять цягам году больш чым на 7%. Таму, калі зыходзіць з формулы, кошт газу не можа ўпасці ў 2-3 разы. Як вы можаце пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадарня Манёнак? Справа тым, што сапраўды для Беларусі цяпер згодна з формулай мяняецца кошт газу на пачатку года і з другога квартала не больш 7%. Гэта невыгадная формула для Беларусі. Асабліва гэта праілюстраваў мінулы год, калі кошт на нафту рэзка знізіўся ўжо 10-3,5 разы. Для Беларусі на пачатку года, заходзячы з гэтай формулы, кошт газу па падліках Газпрама 240 даляраў. З другога квартала 229 даляраў, калі маючы на ўвазе гэта 7%. А ў той час, як для Еўропы, кошт газу сярэднегадавы будзе 280 даляраў. Лепшыя бонусы еўрапейскія краіны, якія пераглядаюць свае кантракты кожны квартал, атрымаюць ужо ў другім паўгоддзі. Беларусь, заходзячы са сваёй формулы, такога бонусу не атрымае. І сапраўды маюць рацыю беларускія перамоўшчыкі, што трэба пераглядаць гэту формулу. Здаецца, што Мядзведзеў і Лукашэнка менавіта аб гэтым і дамовіліся, аб тым, што расійскі бок скарэктуе формулу для Беларусі. У такім выпадку мае рацыю Лукашэнка, які 31 снежня заявіў на актывы Магілёўскай вобласці аб тым, што на пачатку года для Беларусі кошт газу будзе высокі, але потым ён знізіцца і ў сярэднім па году па 2009 ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавым кошту. Прадстаўнік амбасады расійскай у Беларусі казаў тым, што кошт газу для Беларусі будзе вызначаны дзесьці напрыканцы студзеня, пасля таго, як адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету, калі будуць пэўна выкананы нейкія палітычныя ўмовы. Кошты на газ на 2008 год былі хутчэй палітычнымі, чым выведзены па нейкай эканамічнай формуле. Кошты на газ у 2009 годзе, канешне, будуць палітычнымі, тут не зусім будзе карэктна гаварыць аб тых ці іншых формулах. Падчас візіту гаспадара Лукашенко у Москву вайна расійска-украінская газавая была даволі прадказальная, то Беларусь можа быць альтэрнатывай Украіны, калі размова ідзе аб газавым транзіце. Таму, канешне, гэта будзе, я думаю, спрыяльны кошт. І тое, што кошт будзе вызначаны толькі пасля паседжання вышэйшага дзяржаўнага савету, гэта азначае, што Москва проста будзе глядзець, як за гэты месяц Беларусь прадэманструе сваю здольнасць быць палітычнай транзітнай альтэрнатывай Украіне. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная расійска-украінскаму газаваму канфлікту і яго ўплыву на Беларусь. У перадачы бралі ўдзел эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».